Ω ξύν, αγγέλιν Αμερικάνης, ότι τι δε κείμεθα, της κίνων ρήμας υπηθόμενη. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Μπορείτε να το δείτε ως μια ειρηνευτική διαδικασία. Εδώ είμαστε, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Τουρκία μεν, σε αραβικούς δρόμους, Μέση Ανατολή. Τι μας έλειπε, ελάτε να σκεφτούμε όλοι τι έλειπε αυτή τη στιγμή από την Ελλαδίτσα μας. Που έχει όλα τα προβλήματα, έχει την πανδημία, έχει φτάσει στους 30.000 νεκρούς, έχει την ακρίβεια, έχει το ρεύμα, έχει τα τουρκικά, έχει την ιστορία με τη Ρωσία που σε έχουν βάλει στο στόχαστρο και η μεν και η δε. Τι σου έλειπε αυτή τη στιγμή ως χώρα, ένας έτσι μια αντιπαράθεση, ένας πόλεμος, μια κατάληψη πλοίων από την Περσία, από το Ιράν. Να ξαναμπούμε λίγο, εκεί πίσω, παλιά. Μολόν λαβέ ρε εσείς, μολόν λαβέ. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 30 ο Μάιος, που τελειώνει ένας μήνας που από εκεί που δεν το περιμένεις και ειδικά μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, βρε παιδί μου, που σας χαιρετούσα εγώ, σας έλεγαν ξεκουραστείτε. Σας ομολογώ ότι άργησα λίγο να πάρω χαμπάρι τι παίζεται με αυτή την είδηση, με την κατάληψη των ελληνικών πλοίων. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι οι πειρατές εκεί του κόλπου, ξέρετε, έχουν γίνει πολλά τέτοια περιστατικά. Περιστατικά πειρατείας, με την γνωστή, την κλασική, υπάρχουν ακόμα πειρατές, μπορεί να μην έχουν σημαία με νεκροκεφαλή και τα δύο κόκαλα από κάτω, αλλά η πειρατεία ζει και βασιλεύει. Αλλά δεν ήταν αυτό, δεν ήταν απατεώνες, απατεωνίσκοι που προσπαθούν τυχοδιώκτες να αποκομίσουν κέρδη, ήταν άλλο, χειρότερο από αυτό. Ο ημιεπίσημος, λέει, στρατός του Ιράν, της παλιάς Περσίας, με τους οποίους, όπως θυμάστε, έχουμε προηγούμενα. Αλλά τα έχουμε ξεπεράσει αυτά, υποθέτω, υπέθετα κι εγώ. Διαβάζω και έναν εκπρόσωπο, λέει, του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που λέει μακραίων η φιλία με τους σχέσεις μας με την Ελλάδα κλπ. Τι σχέσεις αποκτήσαμε μετά με το Ιράν? Τέλος πάντων, μπορεί να έχω χάσει εγώ κάποια επεισόδια. Δεν θα διακινδυνεύσουν από αυτό. Βέβαια έχουν καταλάβει δύο πλοία ελληνικά με ελληνική σημαία. Και λες, γιατί στο καλό πήγε ο ημιεπίσημος, η φρουρή της Επανάστασης, το Ιράν, για να ξεγούμαστε τώρα έτσι, το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, η κυβέρνηση, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, μία χώρα κατέλαβε δύο ελληνικά πλοία έτσι από το πουθενά. Εγώ ειλικρινά σας λέω, έπεφτα από τα σύννεφα την Παρασκευή το βράδυ. Έλεγα, πόθεν μας ήρθε αυτό τώρα. Και λες, ρε παιδί μου, πάνω που πας να ησυχάσεις λίγο, να δεις ένα Σαββατοκύριακο, να κάτσεις λίγο να ηρεμήσεις, πρέπει να κάτσεις να ξαναψάχνεις τώρα να δεις τι στο καλό έχει συμβεί. Το ζουμί βεβαίως. Δεν είναι ότι τα κατέλαβαν. Το ζουμί είναι στο γιατί τα κατέλαβαν. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε ιστορία. Ψιλοακούγεται, αλλά δεν ακούγεται ίσως σε μια διάσταση έτσι, αν δείτε λίγο τα ρεπορτάζ, υποβαθμίζεται λιγάκι. Εμείς, λέει, στις 15 Απριλίου είχαμε δεσμεύσει ένα ιρανικό φορτίο πετρελαίου, το οποίο μεταφερόταν με ένα πλοίο που στην αρχή νομίζαμε ότι είναι μιας ρωσικής εταιρείας, στην οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Ακούστε τώρα να δείτε πώς μπλέκει το πράγμα, μπλέκει και ο πόλεμος στην Ουκρανία λίγο. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν τελικά μια ρωσική εταιρεία που είχαν επιβληθεί κυρώσει, αλλά ήταν μια ρωσική εταιρεία που είχε εξαιρεθεί από τι κυρώσει. Και κανονικά μετά θα έπρεπε να το ξαποστείλουμε το πλοίο. Αλλά μετά παρενέβησαν οι Αμερικάνοι, που είπαν ότι αυτό το φορτίο είναι από το Ιράν, στο οποίο Ιράν εμείς έχουμε επιβάλει εμπάργκο, και άρα το πλοίο θα πρέπει να παραμείνει στην Κάριστο, προσέξτε που εμπλεκόμαστε εμείς, και το βαπόρι από την Περσία δεσμεύτηκε στην Κάριστο, πήγανε άλλα οι Έλληνες εφοπλιστές που είναι γατόνια, ναυλώθηκαν λέει δύο ελληνικά πλοία, και πήρανε το πετρέλαιο το Ιρανικό, το βγάλανε παιδί μου μέσα από το Ιρανικό τάγκερ που ήταν ρωσική σημαία, με παρακολουθείτε ακόμα ή με χάσατε, και το βάλανε στα ελληνικά πλοία, μεσοπέλαγα έγινε αυτό είναι παράνομο κανονικά, και το βάλανε στα ελληνικά πλοία και το πάνε στην Αμερική το πετρέλαιο. Ακόμα δεν πρέπει να έχει φτάσει, αυτό έγινε 26 Μαΐου, την Πέμπτη δηλαδή που μας πέρασε, ακόμα δεν θα έχει φτάσει λογικά στην Αμερική. Και σου λέει, ήρθατε εσείς μας πήρατε με ελληνικά τάγκερ που τα αναβλώσαν οι Αμερικανοί, μας δεσμεύσατε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, το ιρανικό πετρέλαιο που ήταν σε ένα ρωσικό πλοίο, τσουπ, μπουκάρουνε σε δύο ελληνικά πλοία και τα δεσμεύουν εκεί, κινδυνεύσανε και οι άνθρωποι, εντάξει λέει είναι καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί, και έτσι έχουμε ένα ωραίο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Ιράν για τα μάτια των Αμερικανών. Υπέροχα. Τι άλλο σου έλειπε ρε, εσύ μέσα για να πεις ότι έχω κλείσει ως χώρα ρε παιδί μου, τα έχω όλα πια. Ξέρω εγώ, ξαναρχίσουμε και τους Περσικούς πολέμους. Δες το λίγο το σκηνικό. Η Ζαχάροβα σου λέει είσαι εχθρική χώρα στη Ρωσία. Με την Τουρκία μιλάω τα γνωστά. Το Ιράν από γύρω, αλλά σε υποστηρίζει ο Αμερικανός φίλος από απέναντι. Και σου λέει βρείτε τα. Έτσι θα σου πει και τώρα. Βρείτε τα και με το Ιράν. Αυτό εδώ μάλλον ήταν αναμενόμενο. Το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία, πιάστηκε στην Κορινθία. Στην Κάριστο. Τόνι έντεκα γεμάτο, με χασίσι μη ρωτάτο. Πετρελαίκι, όχι χασίς. Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Τώρα κλαίνω τα Αμερικάνια, θα μπορούσε να λέει εδώ. Λάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Εντάξει, σταματάω να χαρούμε λίγο τσιτσάνι. Βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, βρε κουρνάζε μου τελώνει, τη ζημιά ποιος την πληρώνει. Και σ' αυτή την ιστορία μπήκαν τα λιμμένα αρχεία. Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνω με χαρμάνια. Ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, ήταν προμελετημένη, καρφωτή και λαδωμένη. Δυο μεμέτια τα καημένα, μες στο κόλπο ήταν πλεγμένα. Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνω όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Έτσι που λέτε, 108.000 τόνοι ήταν παιδιά. 108.000 τόνοι ήταν αυτό το πετρέλαιο που δεσμεύσαμε εμείς και που πήραμε με απόφαση, με εισαγγελικό λειτουργό, το πρωτοδικείο της Χαλκίδας, παρακαλώ, παρενέβη σε ένα ζήτημα διεθνούς ενδιαφέροντος και ο εισαγγελέας Χαλκίδας ήταν εκείνος που αποφάσισε να δώσουμε αυτούς τους 108.000 τόνους από το ιρανικό φορτίο να το δώσουμε στους Αμερικανούς. Ήταν προμελετημένοι, καρφωτοί και δηλωμένοι. Δυο με μέτια τα καημένα, μέσα στο κόλπο τα μπλεγμένα. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Αυτή εδώ είναι η Burger Project, School Wave 2013, με το ίδιο άσμα του Τσιτσάνη. Θα κουνάξε μου τελώνει, τη δουλειά ποιος την πληρώνει. Και σ' αυτή την ιστορία πήγαν πάλι με ένα αρχεία. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Τώρα κλαίνουν όλα τα λάνια που θα μείνουνε χαρμάνια. Έτσι που λέτε. Κοιτάξτε τώρα που έχεις μπλέξει ως χώρα. Κοιτάξτε που έχεις μπλέξει ως χώρα. Έχεις ξαφνικά δύο πλοία δεσμευμένα επειδή έκανες τα χατήρια των Αμερικανών. Θα μου πεις, στήρισες το διεθνές δίκαιο. Είναι ο σκοπός της χώρας να είναι σύμφωνη, συμβατή με το διεθνές δίκαιο. Είναι γενικά. Το διεθνές δίκαιο σταματά στη δέσμευση ενός φορτίου. Καταρχάς, η μισή υπόθεση, σας μιλάω για τα προηγούμενα, για τις καρίστου το σκηνικό. Γιατί αυτό είναι που προκάλεσε την δέσμευση των πλοίων τώρα και την εισβολή των φρουρών της Επανάστασης. Άγρια πράγματα σας λέω. Πάνω στα πλοία κατέβηκαν, λέει, με ελικόπτερα, κομάντος, προέταξαν τα όπλα, τους είπαν οι άλλοι έχουμε οικογένειες, μας πειράξετε. Μεταξύ αυτών είναι και Έλληνες, 9 Έλληνες συνολικά στα πληρώματα των δύο πλοίων. Οι γονείς τους εδώ, οι συγγενείς στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού, προφανώς είναι σε αγωνία οι άνθρωποι και αυτό. Εντάξει, υπάρχει μία διαβεβαίωση ότι δεν θα τους πειράξουν, αλλά το φορτίο θα δεσμευτεί. Τα φορτία, τα δύο, θα δεσμευτούν. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί πήγες να κάνεις εσύ την εξυπηρέτηση των Αμερικανών. Στην αρχή τηρούσες το διεθνές δίκαιο με βάση τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας. Και αυτό θα μπορούσε να είναι λόγος για να σου κάνει την εισβολή το Ιράν στα δικά σου τάγκερ, αλλά δεν την έκανε γι' αυτό, γιατί αυτό έγινε στις 15 Απριλίου, εν μέσω του πολέμου φυσικά. Νόμιζες ότι το πλοίο είναι της Promvisbank, αν το λέω καλά, τα ρωσικά μου δεν είναι καθόλου καλά, αλλά τελικά δεν είναι της Promvisbank, είναι της Transmoflot. Οπότε η μία πρώτη εταιρεία ήταν στις κυρώσεις, η δεύτερη εξαιρείτο από τις κυρώσεις. Και άρα μπλόκαρες ένα πλοίο από παρεξήγηση στην αρχή, μετά το άφησες ελεύθερο με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά πάνω που το άφηνες ελεύθερο ήρθε ο Αμερικάνος και σου λέει «Οπ, ιρανικό το πετρέλαιο, έχω και εγώ εμπάργκο στο Ιράν», γιατί έχει ξεκινήσει ο Τραμπ, αν θυμάστε, να στοχοποιεί το Ιράν, είναι μάλλον η επόμενη χώρα στην οποία θα γίνει εισβολή από τους Αμερικανούς, και να μου το θυμάστε, θα γινόταν σίγουρα με τον Τραμπ. Τώρα ο Μπάιντεν δεν ξέρω αν θα κινηθεί προς τα εκεί, έχει με τη Ρωσία να ανοίξει λογαριασμούς, έχει ήδη ανοίξει λογαριασμούς. Όπου σου λέει αυτό είναι δικό μου, έχω εγώ κυρώσεις στο Ιράν, γιατί τα έσοδα από την διακίνηση ιρανικού πετρελαίου μεταφέρονται στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Έτσι έχει αποφασίσει η αμερικανική κυβέρνηση και άρα λέει ότι είναι ιρανικό, εγώ το δεσμεύω. Μάλιστα. Ναι, δεν το δεσμεύεις εσύ όμως, το δεσμεύει η Ελλάδα που είναι στα χωρικά της ύδατα, στην Κάριστο. Και άντε και καλά το δέσμευσες. Μέχρι εκεί ακόμα, προσέξτε, 20 Απριλίου αυτό, έτσι, 5 μέρες μας πήρε να διευκρινίσουμε αν είναι της μίας ρωσικής ή της άλλης ρωσικής. Ήταν τελικά της ρωσικής που δεν είναι στις κυρώσεις, το αφήσαμε. Στις 20 Απριλίου το ξαναπιάσαμε, γιατί το θέλανε οι Αμερικανοί. Εκεί όμως που τα πήρανε στο κρανίο κυριολεκτικά οι Ιρανοί, από τις 20 Απριλίου μέχρι τις 26 Μαΐου δεν έχει συμβεί τίποτα. Είναι δεσμευμένο και το λύνουν, ξέρεις, διαπραγματεύσεις, όχι από εδώ, όχι από εκεί, αυτό κλπ. Εσύ κάνεις τον μπαλαντέρ τώρα. Έρχεται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όλη η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και κάνουν αίτημα με βάση τη Συμφωνία Δικαστικής Συνδρομής, κάνουν αίτημα στην ελληνική δικαιοσύνη να μεταφερθεί το πετρέλαιο που είναι μέσα στο τάγκερ, 108.000 τόνοι, στο τάγκερ Λάνα, το πρώην Πέγκας, γιατί αυτά αλλάζουν και ονόματα μερικές φορές εν πλώ, όπως ξέρετε. Να μεταφερθεί αυτό το πετρέλαιο σε δύο τάγκερ ελληνικά του εφοπλιστή Προκοπίου, αν σας λέει κάτι. Είναι από αυτούς που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, ναι, ξέρω, ναι. Να τα μεταφέρουν λοιπόν, του μισθώνουν αυτού δύο τάγκερ και του λέει, άκου να δεις, θα πάρεις το πετρέλαιο που είναι μέσα στο πλοίο, το ρωσικό μεν αλλά ιρανικό το πετρέλαιο, θα το βάλεις στα δικά σου τα τάγκερ, θα το μεταφέρεις εν πλώ, θα γίνει αυτή η μεταφορά παράνομη με κάθε διαδικασία κατά εναντίον οποιοδήποτε κανόνα περιβαλλοντικής προστασίας κλπ. Δεν πειράζει, εμείς δεν κολλάμε σε αυτά άμα το ζητάει ο Αμερικανός, θα τα βάλεις εκεί και θα μου το φέρεις εμένα το πετρέλαιο. Και για να γίνει αυτό κάνει αίτημα η αμερικανική κυβέρνηση στην ελληνική δικαιοσύνη και επειδή το πλοίο είναι στην Κάριστο, αναλαμβάνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκίδας. Δες το λίγο, μπες στα παπούτσια του ανθρώπου αυτού τώρα, δεν τον ξέρω, ούτε ξέρω ποιος είναι καν. Ούτε το όνομά του δεν ξέρω. Είσαι ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκίδας και σου ζητάει η αμερικανική κυβέρνηση να τους δώσει το φορτίο ενός πλοίου 108.000 τόνους πετρέλαιο. Τι λες, τι κάνεις? Το πρώτο που κάνεις είναι να πάρεις τηλέφωνο. Υπουργό Δικαιοσύνης, ξέρω εγώ, Μητσοτάκη τον ίδιο, δεν ξέρω. Παιδιά, τι γίνεται εδώ τώρα? Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, με διαδικασίες μπαμ μπαμ, το πετρέλαιο μεταφορτώθηκε, ταξιδεύει ήδη. Δηλαδή, το πήραν το πετρέλαιο οι Αμερικανοί, αυτό δεν είναι κλοπή? Δηλαδή, καλά το διεθνές δίκαιο, καλά όλα τα άλλα, αλλά το να πάρεις το πετρέλαιο και να το πας στην Αμερική δεν είναι κλοπή? Αυτό είναι συμβατό με τους κανόνες διεθνούς δικαίου? Είναι συμβατό με τους αμερικανικούς κανόνες? Αυτοί μόνοι τους ανακοίνωσαν το εμπάργκο, μόνοι τους επιβάλλουν και τις κυρώσεις και ο εισαγγελέας Χαλκίδας είναι αυτός που θα πρέπει να πει όχι στον Biden ότι δεν. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι χώρα, για τη χώρα μιλάμε, έτσι, αυτή εδώ τη δική μας. Και στις 26 Μαΐου, την Πέμπτη που μας πέρασε, αυτά βέβαια εμείς τα μαθαίνουμε κατόπιν εορτής, έτσι, μην νομίζετε ότι ήξερε κανείς ή ήξερα κι εγώ, μην σας κάνω τον έξυπνο, τα μαθαίνεις μετά όλα αυτά. Στις 26 Μαΐου την Πέμπτη, εκεί που συζητάς εσύ για τη βία στα πανεπιστήμια, για τη Βαριοπούλα, για το Απουθού κλπ, για όλα αυτά που λέγαμε, στις 26 Μαΐου μπαίνει το πετρελάκι ωραία ωραία και πηγαίνει, πιάνει γραμμή για να πάει στην Αμερική. Στις 27 Μαΐου την Παρασκευή μπαίνουν οι φρουροί της Επανάστασης και σου κατάσχουν δύο δικά σου πλοία. Όμορφα, υπέροχα. Δεν κατέσχεσανε και αυτοί οι μπαγάσιδες αμερικανικά? Σου λέει τώρα πάμε να πλακωθούμε ρε παιδί μου και να μας κάνουν καμιά εισβολή. Σου λέει κατάσχεσαι τα ελληνικά. Είχανε και την αφορμή. Ήταν στην Κάριστο, ήταν ο εισαγγελέας Χαλκίδας, ήταν η ελληνική κυβέρνηση που είπε το OK. Είχανε την αφορμή εδώ, να είμαστε δίκαιοι. Για έλα τώρα να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της δικής σου της χώρας, φίλε μου. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είπαμε Δευτέρα και 30, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας παρατηρήσεις και για ό,τι άλλο θέλετε. Διερωτώ με. Πόσο ακριβώς θα πληρώσεις και τι ακριβώς συνέπειες θα έχει αυτή η στάση, ρε παιδί μου, του να είσαι το πιστό σκυλάκι? Δηλαδή είπαμε πρόθυμο σύμμαχος, είπαμε προβλέψιμο σύμμαχος, είπαμε ότι μαθαίνεις από την κυβέρνηση, από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι στέλνεις όπλα στην Ουκρανία. Ρε παιδί μου, δεν το κλείνετε το μαγαζί να έχουμε και εμείς πρόεδρο τον Biden εδώ? Δεν το κλείνετε το μαγαζί, δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι? Ο εισαγγελέας δουλεύει έτσι όπως πρέπει. Δεν τα ρίχνω στον εισαγγελέα. Τι να κάνουμε, είσαι εισαγγελέας Χαλκίδας τώρα και περιμένεις να τα βάλεις? Εντάξει. Η δικαιοσύνη, οκ. Okay. Η ναυτιλιακή νομοθεσία, όλο αυτό. Υπουργείο Εμπορικής. Ναι, βγήκε ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Πλακιωτάκης, και είπε ότι αυτό που έκαναν, παιδιά, οι Ιρανοί είναι πειρατεία. Δεν μου λες, αυτό που έκανες εσύ εδώ τι είναι? Τους πήρες το πετρέλαιο και το. Καλά, για τους διεθνείς κανόνες, αν υποθέσουμε ότι το εμπάργκο και λοιπά, αυτό εντάξει, μέχρι εκεί ναι. Ότι πήρες το πετρέλαιο και μάλιστα μεσοπέλαγα, ξαναλέω, παράνομα, και το έβαλες και το στείλες στην Αμερική, αυτό τι είναι? Δεν είναι πειρατεία, δεν είναι κλοπή? Όχι, άμα είναι πειρατεία το άλλο, το από εδώ τι είναι, το δικό μας? Όχι. Πόσο θα το πληρώσεις ακριβώς το να είσαι τόσο πρόθυμος? Πόσο να το πει, δες λίγο το σκηνικό. Σου είπα, με τη Ρωσία χάλια, από το Τζαϊκόφσκι και τη λίμνη των Κύκνων μέχρι το Μεσολόγγι που το συγκρίνεις με τη Μαριούπολη, σε έχει βάλει στο στόχαστρο η Ζαχάροβα και όλο το ρωσικό αυτό. Σου λέει, είσαι στις εχθρικές χώρες πια, την ώρα που ο Τούρκος δίπλα είναι στα όπα-όπα με το Πούτιν και πιέζει και τους Αμερικανούς στο ΝΑΤΟ, και άμα δεν μου κάνετε τα χατήρια δεν λέω ναι για τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Και σου βγαίνει και προχθές που ήταν η άλωση της, χθες που ήταν η άλωση, η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, και σου κάνει και μια οθωμανική φιέστα εκεί και λέει, όπως πετάξαμε στη θάλασσα τους Βυζαντινούς θα τους ξαναπετάξουμε και κάτι τέτοια φοβερά. Βάλε λοιπόν Ρωσία, βάλε Τουρκία, βάλε και το Ιράν τώρα, που άλλο μπελά δεν είχες αυτή τη στιγμή από το να είσαι. Και έρχεται ο άλλος απέναντι και στο τέλος ξέρεις τι σου λέει? Βρείτε τα μωρέ. Έτσι δεν είπε ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Τουρκία? Βρείτε τα, εν πάση περιπτώσει μην με ενοχλείτε. Το κάνω και εγώ στα παιδιά αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, για δείτε το, και εσείς πρέπει να το έχετε χρησιμοποιήσει. Δηλαδή, τσακώνονται. Στο τέλος σου λέει, μπορείς να πας στην αρχή λίγο έτσι φιλοσοφημένα και λίγο με κουλτούρα. Δεν μπορεί να σας λύνουν πάντα τα προβλήματα οι μεγάλοι και μη ζητάτε αυτό. Ναι. Μετά στο τέλος που σε έχουν πρίξει, δεν με νοιάζει καθόλου. Βρείτε τα. Μα μου έκανε, δεν με νοιάζει. Βρείτε τα. Έτσι σου συμπεριφέρεται. Έτσι σου συμπεριφέρεται ο Αμερικάνος. Δηλαδή ρίχνει τις φιτιλιές. Ρίχνει τη φιτιλιά με τη Ρωσία. Ρίχνει τη φιτιλιά στο Ουκρανικό. Ρίχνει τη φιτιλιά με τα F-16 με τον Ερντογάν. Τώρα ρίχνει και τη φιτιλιά με το πετρέλαιο που το κατέσχεσε εσύ για πάρτι του. Και μετά σου λέει, βρείτε τα μωρέ. Τώρα κάθομαι και τσακωνόσατε. Κάθομαι ασχολούμαι μαζί σας. Όχου, έχω και μεγαλύτερα προβλήματα. Άντε τώρα. Just show her some swing. It ain't no big thing. Just show her a little swing. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το διάλειμμα, για το ημίωρο. Στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω ότι παρόλο που στην επικαιρότητα είναι το θέμα των τάγκερ και όλο αυτό που σας περιγράφω, δεν έχει τελειώσει το μεγάλο δίλημα Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη. Αυτό το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. στον ΣΥΡΙΖΑ. Για το θέμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, έχω να σας διαβάσω μια εξαιρετική τοποθέτηση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι ώρες-ώρες που μπορεί να σε κάνει λίγο υπερήφανο σε έναν τόπο ότι ένας θεσμός παίρνει σαφή και ξεκάθαρη θέση. Ένας θεσμός που επίσης έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θυμάστε τι λέγαμε για τους ερευνητές, αλλά εδώ ένα μπράβο πρέπει να το πούμε. Έχω να σας πω ότι σήμερα ξεκινάει σύνοδος κορυφής για να βρούμε λύση για το ρωσικό εμπάργκο, για το τι θα κάνουμε με το πετρέλαιο κλπ. Πάλι στο ίδιο πνεύμα με τα τάγκερ και με όλα αυτά. Έχω να σας πω μία είδηση για τους σεισμόπληκτους, φοβερή, στην Κρήτη πάλι γυρνώ. Και λίγο από ΣΥΡΙΖΑ, εκεί με την νέα γραμματέα και την αναμπουμπούλα που προκάλεσε η πρόταση Τσίπρα. Έχουμε δουλειά δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Έρχομαι. Mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Y γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears, shed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαστε στη Δευτέρα και 30. Ο Μάιος, σε ένα από τα προηγούμενα μηνύματά σας, η φίλη η Τζένι μου γράφει Blues Brothers Forever για το Rawhide που είχα βάλει την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε, Τζένι, I take it as a yes, που λένε, και αυτό εδώ είναι η Μίνι Δε Μούτσερ, φυσικά από την ταινία Blues Brothers. Επίσης η Τζένι μου στέλνει το link για το ντοκιμαντέρ Louis Tikas Παλικάρι, η σφαγή στο Landlow. Επειδή έκανα την αναφορά στο βιβλίο που παρουσιάσαμε πρόσφατα του Νίκου Αραπάκη, ο Αμερικάνος, είδατε οι Αμερικάνοι πως είναι στη ζωή μας, ρε παιδί μου, και με τα θετικά και με τα αρνητικά. Αυτοί βέβαια ήταν Έλληνες εκεί, μετανάστες. Η ταινία του Νίκου Βεντούρα και της Λαμπρινής Θωμά, φυσικά, που επίσης είχαμε παρουσιάσει στο Ηράκλειο πριν από αρκετά χρόνια, το 2014 αν δεν κάνω λάθος, και ασφαλώς είναι μια πολύ καλή πηγή, ντοκιμαντέρ με όλα τα στοιχεία για την δράση, για την ζωή, για την δολοφονία τελικά, για τους αγώνες και για την δολοφονία τελικά του Ηλία Σπαντιδάκη, του Louis Tika στο Κολοράντο. Το Παλικάρι λέγεται, η σφαγή στο Landlow, ψάξτε τη στο YouTube, υπάρχει και στο The Press Project, υπάρχει ανεβασμένη, και είναι και εξαιρετική δουλειά, και να τη δείτε. Λοιπόν, μπαίνω λίγο στα θέματα που σας προανήγγυλα. Όπως ξέρετε, οι Δευτέρες είναι μέρες με πολλή δουλειά. Πόσο μάλλον αν έχει προκύψει και Έλληνο-Ιρανική κρίση ξαφνικά. Εδώ είχαμε τα δικά μας και ήταν εμπόλικη δουλειά που αφήνεις ένα διήμερο, 2,5 μέρες μετά την Παρασκευή, και έρχεσαι να τα πιάσεις από την αρχή να δεις εδώ και δεν προλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, πόσο μάλλον να προκύψει και τέτοιο σοβαρό ζήτημα. Θέμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη, είναι το δίλημα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προς τον ΣΥΡΙΖΑ το έθεσε, αλλά και προς την κοινωνία. Βεβαίως ξεχνά ότι ακόμα και ήταν, είχε ένα δημοσίευμα η Εφημερίδα των Συντακτών, ότι ήταν ο ίδιος που ως υπουργός είχε καταργήσει τις θέσεις των εργαζόμενων στη βιβλιοθήκη και στην ουσία την είχε κλείσει εκεί στο Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο. Αλλά και αυτά λεπτομέρειες θα μου πείτε τώρα. Είναι τώρα το αφήγημα, είναι αυτό, ότι δεν θέλετε να γίνει βιβλιοθήκη. Που υπήρχε βιβλιοθήκη, που οι κουκουλοφόροι είναι αυτοί με τα κράνη αυτή τη στιγμή και οι φοιτητές είναι απ' έξω. Τι να σας πω τώρα, μεγάλη ιστορία. Δεν θα σας διαβάσω περισσότερα. Νομίζω το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Αν και δεν εξαντλείται το ζήτημα, γιατί έρχεται μπροστά μας και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και επί αυτού παίρνει θέση το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και ξέρετε ότι και λόγω και εκπεπιθήσεως, ρε παιδί μου, και λόγω ιδεολειψιών, όπως λένε, η ιδεολειψία είναι αρρώστια, να ξέρετε, στη ψυχιατρική. Αλλά έτσι, όποτε έχεις μια σταθερή θέση, ρε παιδί μου. Σταθερή. Τέλος πάντων, προσπαθώ να σας πω ότι όταν είσαι σε ένα πανεπιστημιακό χώρο, παίρνεις θέση. Παίρνεις θέση με τους φοιτητές. Τουλάχιστον εγώ έτσι νιώθω. Υπάρχει μια αντιπαράθεση εργαζόμενος με εργοδότη. Πάντα είσαι με τον εργαζόμενο. Κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Καταπιεσμένος με καταπιεστή. Διαλέγεις στρατόπεδο. Ειδικά αυτή η εκπομπή σας καλεί να διαλέξετε στρατόπεδο. Λοιπόν, φοιτητής με Πριτανία. Πάντα είσαι με το φοιτητή. Εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, ξεκινάω να δω πιο θετικά. Ακόμα και όταν έχει άδικο, να σας πω την αλήθεια, ξεκινάω να δω τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, εδώ οφείλω να πω ένα μπράβο στην Βρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Διότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση, μάλλον την πιο προωθημένη ανακοίνωση από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, για όσα γίνονται στο Αριστοτέλειο. Βεβαίως δεν ξεχνώ ότι προηγήθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε κινητοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Βρετανία και πίεσαν προς μια κατεύθυνση και είπαν εδώ πάρτε θέση. Αλλά πήρε θέση, αυτή είναι η είδηση, γιατί και αλλού γίνονται κινητοποίησεις, αλλά ξέρετε, είναι Παρασκευή μεσημέρι, πάμε να φύγουμε γιατί έχουμε Σαββατοκύριακο. Εδώ λοιπόν η Βρετανία του Πανεπιστημίου Κρήτης όχι μόνο πήρε θέση, αλλά ακούστε δύο πράγματα. Δεν είναι μεγάλο, είναι λιτό, μικρό και περιεκτικό το κείμενό τους. Εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό για τα πρόσφατα φαινόμενα βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους. Και όχι βίας γενικά, που την καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Για ακούστε παρακάτω. Η εσκεμμένη και συστηματική απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων, είτε προβάλλοντάς τα ως κέντρα ανομίας. Ποιος τα προβάλλει ως κέντρα ανομίας? Ποιος μίλησε για την ανομία? Ο Μητσοτάκης. Είτε καλλιεργώντας, καλά μην περιμένετε τώρα από τον Πρίτανη να πει καταδικάζουμε το Μητσοτάκη, εντάξει, αλλά εμέσως το λέει. Είτε καλλιεργώντας καθημερινές σκηνές τυφλής βίας. Ποιος καλλιεργεί σκηνές τυφλής βίας? Θυμάστε τον τύπο που πήγαινε και προκαλούσε τα ΜΑΤ. Προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία των ιδρυμάτων κλπ. Κλπ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας αποτελούν το κύριο συστατικό της ακαδημαϊκής κοινότητας και μας ανησυχεί ιδιαίτερα η απειλή της σωματικής ακεραιότητάς τους, όπως και κάθε άλλου μέλους του Πανεπιστημίου. Σαφές και ξεκάθαρο, πάμε παρακάτω. Τα πανεπιστήμια είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, παραγωγής γνώσης, αριστείας, μην χάσουμε για την αριστεία τέλος πάντων, και καλλιέργειας ακαδημαϊκού και δημοκρατικού ήθους, δεν είναι χώροι σύγκρουσης ιδεολειπτικών πολιτικών. Η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία θα προκαλέσει και δεν θα λύσει προβλήματα. Ξεκάθαρη, σαφής. Από μένα είναι ναι, από μένα είναι μπράβο. Στην Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γιώργος Κοντάκης λέγεται ο Πρίτανης. Ο σημερινός Πρίτανης. Η Πριτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει περάσει και μόλις πριν από λίγο. Η προηγούμενη Πριτανία ήταν από τον κύριο Οδυσσέα Ζώρα, ο οποίος όταν διαμαρτύρονταν οι φοιτητές τους έλεγε πολύ δυναμικού σας βλέπω να πάτε να βάλετε υποψηφιότητα για πρωθυπουργή. Θέλοντας να πει ότι και ο Τσίπρας ήταν καταληψία στα νιάτα του και στα πανεπιστήμια εκεί στο ΕΜΟΠΟΥ και τους ειρωνευόταν λίγο. Τώρα τον έχουν κάνει πρόεδρο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου τον κύριο Ζώρα, έφυγε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αλλά τότε στις κινητοποιήσεις, γι' αυτό σας λέω, κινητοποιήσεις στην Βρετανία μπορεί να κάνεις χιλιάδες. Το τι θα απαντήσει η Βρετανία παίζει ρόλο. Λοιπόν, στη μία περίπτωση τους έλεγε να πάτε να βάλετε υποψηφιότητα για πρωθυπουργή. Στην άλλη περίπτωση έβγαλε ανακοίνωση που λέει: η πανεπιστημιακή αστυνομία θα προκαλέσει και δεν θα λύσει προβλήματα. Οφείλεις να πεις ένα μπράβο. Σας πάω αλλού. Στην Σαντορίνη ήρθε ο Υπουργός Ενέργειας, ο Άδωνης δηλαδή, της Σαουδικής Αραβίας και επενδύσεων κλπ. Και λέει ο Άδωνης έχουν εξετρελαθεί με την Σαντορίνη και θα επενδύσουν οι Σαουδάραβες και θα μας φέρουν λεφτά και βγάλανε και να σου φωτογραφίες, να σου τα αυτό κλπ. Μια λεπτομέρεια μόνο μικρή. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι μια χώρα που εκεί με την Ιεμένη έχει εισβάλει, υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση του αιώνα μας, να μην σας πω και παγκοσμίως, λέει ο ΟΗΕ, με εκατομμύρια ξεριζωμένων ανθρώπων που κινδυνεύουν από την πείνα, την ασυτεία κλπ. Δεν φταίει η Σαουδική Αραβία γι' αυτό, αλλά εμείς δεν είμαστε με το διεθνές δίκαιο όταν κάποιος είναι καταπιεστής, ή μόνο για τη Ρωσία ισχύουν αυτά όταν μπαίνει στην Ουκρανία. Ο Σαουδάραβας έρχεται ως επενδυτής στην Σαντορίνη. Ο Άδωνης λέει έχουν εξετρελαθεί με τη Σαντορίνη και θα επενδύσουν και όλα καλά και υπέροχα. Ποιο διεθνές δίκαιο, ποιος το απαυτώνει τώρα το διεθνές δίκαιο, άντε τώρα. Να, αυτές τις ιδεολειψίες σας δεν μπορώ. Είδατε, αυτές είναι οι ιδεολειψίες. Σήμερα το απόγευμα στις 5 ξεκινάει η Σύνοδος Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί προσπαθούν τώρα να βάλουν το έκτο πακέτο κυρώσεων, αλλά δεν τους βγαίνει γιατί ο Όρμπαν και οι χώρες οι υπόλοιπες της Κεντρικής Ευρώπης λένε: καλά, είστε τρελοί, εσείς θα μας πεθάνετε εμάς για να βάλετε εσείς κυρώσεις στη Ρωσία που έρχεται ο αγωγός από εκεί και παίρνουμε πετρελαιάκι και δεν έχουμε άλλο τρόπο. Και μέχρι να φτιάξουμε τα δηληστήρια, μέχρι να κάνουμε αγωγό από την Κροατία και μέχρι αυτό, φέξαμε και γλίστρισε. Και τι λέει, τους δίνουμε 2 χρόνια περιθώριο. Η τελευταία δηλαδή πάνω στο παζάρι που λέει η Ούρσουλα Φοντερλάιεν είναι ότι εντάξει, να εξαιρέσουμε εσάς για κάνα 2 χρόνια μέχρι να φτιάξετε αγωγό από αλλού. Εν τω μεταξύ σε 2 χρόνια δεν μπορεί να έχει τελειώσει ο πόλεμος. Άλλο και αυτό τώρα. Για να μην έχουμε γενικά το θέμα να απεξαρτηθούμε από τον Πούτιν, από τη Ρωσία. Άμα φύγει ο Πούτιν και άμα αυτό μετά τους ξαναφτιάχνουμε τους αγωγούς από την άλλη. Τέλος πάντων, δεν τα βρίσκουν και δεν πρόκειται και να τα βρουν από ό,τι φαίνεται. Το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, ξαναβλέπεις το θέμα, τάγκερ κλπ. Θα ισχύει μόνο, λέει, από το διαθαλάσσης, εκεί την πληρώνουμε εμείς. Πόσο σε συμφέρει, εδώ θέλω να με κοιτάς, να με ακούς, πόσο σε συμφέρει που είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν έχω να σου πω. Και καλά, αν μου πεις ότι ρε παιδί μου τουλάχιστον υπηρετεί στο διεθνές δίκαιο, τον ανθρωπισμό κλπ. Ναι, με τη Σαουδική Αραβία, όχι, άλλο θεός εκεί, άλλο αυτό, ναι. Με το Ισραήλ, με τους Παλαιστίνους, α, μην τα ξαναλέω, εντάξει, εντάξει. C'è sal vento. Όπως ακούτε, η εκπομπή έχει και μουσικές ιδεολειψίες. Ναι, ναι. If you catch me at the border, I got visas in my name. If Μετά τη συνόδου κορυφής θα ασχοληθούμε προφανώς και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι 30-31, είναι διήμερη. Θα βάλει, λέει ο Μητσοτάκης, και το θέμα της ακρίβειας για να μπει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Ναι, δεν είναι πολύ σίγουρο ότι θα τον ακούσουν να μπει πλαφόν, αλλά τέλος πάντων εμείς θα το βάλουμε όπως έχουμε υποχρέωση. Ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία πέτυχαν να μην περνάς αυτές η ρύθμιση που λέει ότι μόνο με την τιμή του φυσικού αερίου θα μπορείς να πουλάς το ρεύμα, είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Θα μου πεις μεγαλύτερες χώρες τώρα, καλύτερα από εμάς. Καλά, με την Πορτογαλία ήταν και πολύ μεγαλύτερη από εμάς, αλλά τέλος πάντων η Ισπανία κατάφερε αλλιώς. Ναι, εμείς δεν. Εσείς περιμένετε να πάρετε το 600, αν είναι μέχρι τα 600, με το επίδομα του Κυριάκου. Γιατί η Σαουδική Αραβία σας έχω κι άλλο, να ξέρετε. Εκτός από τον Άδωνη που πήγε τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και λοιπά βόλτα στη Σαντορίνη, είχαμε και την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, είναι υφυπουργός τουρισμού, αν δεν τη θυμάστε, πρώην εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ζαχαράκη μας είπε ότι είναι θέμα προτεραιότητας να υπάρξει απευθείας σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, αεροπορική εννοεί, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες από εκεί, από τη Σαουδική Αραβία, από τη χώρα που ευθύνεται για τη σφαγή στην Ιεμένη, από τη χώρα που αυτό. Ναι, μην μπαίνετε εσείς σε τέτοια. Εγώ θα τα λέω συνέχεια, κάντε ότι δεν ακούτε εσείς. Εδώ έρχεται τουρισμός, εσείς έρχεται δολάρια και μάλιστα πετροδόλαρα, όχι αστεία. Και εμείς θα πούμε όχι, επειδή τώρα σφάζουν κάτι τους Ιεμένιους. Μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα. Είναι όμως ωραία, ρε παιδί μου, αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, όλα αυτά θα γίνονται. Θα βάζουμε απευθείας πτήσεις με τη Σαουδική Αραβία, που σφάζει τον κόσμο στην Ιεμένη, την ώρα ακριβώς που θα συζητάμε τα μέτρα και τις κυρώσεις που θα επιβάλλουμε στον Πούτιν, που σφάζει τον κόσμο στην Ουκρανία. Είναι μια άποψη, έτσι. Διαλέγεις με ποιο σφαγέα είσαι. Okay. Αυτό ακριβώς εννοούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αμέ. Και η Σαουδική Αραβία, να ξέρετε, έχει παρεδώσει πολλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί είναι επίσης ένας προμηθευτής φυσικού αερίου μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ουσία το δικό τους παιχνίδι παίζουν. Πώς το λένε, franchise, υποκατάστημα είναι η Σαουδική Αραβία. Οπότε έχεις δουλειές να κάνεις, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή τη Ροξάνη έρχομαι να σας μιλήσω για τη Ράνια Σβίγκου, η οποία είναι η νέα γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε αυτό να είναι μια είδηση που να περνάει στα ψηλά, ή εν πάση περιπτώσει να είναι μία από τις καθιερωμένες ειδήσεις, τις τρέχουσες ειδήσεις της πολιτικής επικαιρότητας. Ωστόσο, η Ράνια Σβίγκου είναι από την ομπρέλα. Είναι από αυτούς που έχουν αντιταχθεί στη διεύρυνση. Και ο Τσίπρας έκανε μία ρελάνς στην Κεντρική Επιτροπή, και ενώ έχει την απόλυτη πλειοψηφία σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προεδρικών, πρότεινε για γραμματέα μία γυναίκα, μάλιστα, και μια νέα γυναίκα, από την πλευρά της ομπρέλας, από την άλλη πλευρά. Και ποιος τσαντίστηκε κυρίως? Ο Πολάκης. Που λέει ο Πολάκης, παιδιά, συγγνώμη, εμείς δώσαμε τόσο αγώνα εδώ, η προεδρική, να βγει ο Τσίπρας πρόεδρος, καλά όχι ότι δεν θα έβγαινε, να υπερισχύσουμε, να φάμε το λαρύγγι των αλωνών που, είναι, που δεν γουστάρουν τη διεύρυνση, και τώρα μου βάζεις μία που έχει αντιταχθεί στη διεύρυνση με το Πασόκ και με όλα αυτά που βάζουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Τσίπρας του λέει: εγώ εκφράζω το κόμμα, κανένας άλλος δεν εκφράζει την θέληση του Προέδρου πρώτον, και για το κόμμα και για τα νέα μέλη, τα 170.000 μέλη, τους εκφράζουμε όλοι μέσα στην Κεντρική Επιτροπή και κανένας δεν δικαιούται να νομίζει ότι έχει το πάνω χέρι κλπ. Και τέλος πάντων του λέει: κάτσε κάτω και δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που θέλω εγώ. Και παρόλα αυτά, προσέξτε τώρα, η Ομπρέλα δεν ψήφισε την δική της υποψήφια. Δηλαδή προέρχεται η πρόταση του Τσίπρα, προερχόταν από την αντιπολίτευση την εσωτερική, και ανάγκασε την εσωτερική αντιπολίτευση να μην ψηφίσει. Είχαμε 70 νομίζω λευκά που είναι η διαμαρτυρία προς την πρόταση του Προέδρου, και τελικά πέρασε με τα άλλα 228, έτσι. Και ανάγκασε αυτούς που είναι από την δική του στάση η πρότασή του να μην ψηφίζουν την πρόταση που προέρχεται από τη δική του στάση. Υπέροχο. Ό,τι θέλει κάνει παιδιά στο κόμμα, δικό του είναι, μαγαζί είναι πια, ό,τι θέλει, μια χαρά. Και ένα γάιδαρο να βάλει, αν λέει ο Τσίπρας, θυμάστε πως λέγαμε με το Πασόκ, για δήμαρχο, και ένα γάιδαρο να κατεβάσεις και να λέει πάνω Πασόκ, ο γάιδαρος θα βγει δήμαρχος. Έτσι είναι κάπως τώρα. Και ένα γάιδαρο να κατεβάσει, δεν θέλω να μειώσω την Ράνια της Βίκου, και καλή επιτυχία, και είναι και μια νέα γυναίκα και νομίζω ότι θα τα πάει και καλά. Αλλά η διαδικασία είναι που με βάζει σε σκέψεις. Ειλικρινά, ό,τι και να βάλει ο Τσίπρας και να λέει από κάτω πρόταση Τσίπρα, θα το ψηφίσουν αυτοί. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, μια χαρά, παιδιά, προχωράτε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Βάλτε μέσα και Πασόκ και αυτό, ό,τι να είναι. Τώρα έχεις γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής που θα οργανώνει το κόμμα, που θα βάζει μια διαδικασία, που θα τρέχει για τη διεύρυνση. Μια γυναίκα που είναι κατά της διεύρυνσης. Τι να. Εντάξει, είπα ο Πάσο. Μόνο πολλά έχει θυμώσει. Μηνύματα δικά σας, και άργησα. Ο Χρήστος τώρα έχει καινούριο τρόπο. Από χθες μου στείλε με καινούριο τρόπο μηνύματα. Είμαι μπροστά και διαβάζω. Μου έχει στείλει φωτογραφίες και λεζάντες. Η μία φωτογραφία είναι οι δύο φωτογραφίες, παιδιά, του Σαββατοκύριακου. Τι να σας πω τώρα, αν εξαιρέσεις τα πλοία στο Ιράν. Η μία είναι, προσέξτε, Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειο, πίσω η Άβρα που πετάει το νερό στους φοιτητές. Μπροστά τα ΜΑΤ. Παρατεταγμένα, και από μπροστά ένα τραπεζάκι που κάθονται οι φοιτητές και δίνουν συνέντευξη τύπου. Μπαχαλάκιδες στα πανεπιστήμια, μου γράφει. Με κράνια, σπίδες, γκλόπ και μπόνους από την πολιτεία, προνομιακή ασυδοσία και ατιμορρησία. Η λέξη δυστοπία φαντάζει πολύ φτωχή για να αποδώσει ακριβώς αυτή την εικόνα. Την έχετε δει, φαντάζομαι. Οι φοιτητές να δίνουν συνέντευξη μπροστά στα ΜΑΤ και στην Άβρα και από πίσω το πανεπιστήμιο. Ποιοι είναι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο, για πείτε, για να μπουν μέσα. I can't shoot them anymore. Cease fire. I feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heaven's door. To Biggie Smalls and Tupac. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To Freaky Ty and Big Hellman. Η δεύτερη φωτογραφία με τάραξε, να σας πω την αλήθεια. Είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ζάπιο να δίνει δημοσιογραφικό βραβείο Βότση, στον Νίκο Ευαγγελάτο. Και αυτός να κάνει και μια βαθιά υπόκληση μετά. Πιο ταιριαστό, μου λέει, θα ήταν υπονομία αυτή να γινόταν όχι στο Ζάπιο, αλλά με φόντο κάποιο φράχτη. Από την Κατερίνα που είχε πάει να φωτογραφηθεί στο φράχτη. Και δίπλα τους τα ολογράμματα των Όρμπαν και Κυρπαντελή να χαμογελάνε και να χειροκροτούν με υπερηφάνεια και συγκίνηση. Τα είπες όλα, δεν θα πω εγώ κάτι άλλο, νομίζω είναι επαρκές. To the God Fred Jordan with the Fugees on. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my people doing time with. Ο φίλος ο Μήνος Ίκαρος μου γράφει: σεβόμενος τις απόψεις σας, ομολογώ ότι σας βρίσκω συγκρατημένο, αλήθεια? Σε κάθε λάθος της κυβέρνησης παύλα κοινωνίας, κρατάτε έναν αυτοέλεγχο, ο οποίος και ενοχλεί τους συντρόφους και το σύστημα γενικά, διότι πλέεται σε αχαρτογράφητα νερά. Πρέπει να είσαστε σε κάποιο καθεστώς και να το στηρίζετε, και ας είναι και λάθος. Μπα, δεν νομίζω. Δυστυχώς αυτό έχει δημιουργηθεί για τη δημοσιογραφία, διότι η δύναμή σας είναι μεγαλύτερη από του λαού και με λιγότερες απώλειες αυτή τη δύναμη φοβούνται οι κυβερνήσεις και θέλουν την δημοσιογραφία ταξινομημένη και σε ελεγχόμενη ροή. Εντυπωσιάζομαι, μου λέει, που βρίσκεται την υπομονή να αντιστέκεστε σε αυτό το μονοπάτι. Οι καιροί που η δημοσιογραφία κατέβαζε και ανέβαζε κυβερνήσεις έχουν περάσει δυστυχώς. Να σου πω ποιο είναι το καθεστώς. Το να έχεις τα μυαλά σου μέσα στο κεφάλι σου, το λέω συνέχεια που να παρεύχει. Τουλάχιστον να μην σε κοροϊδεύουν, ρε γαμώτο. Τουλάχιστον να μην σε κοροϊδεύουν. Τουλάχιστον να καταλαβαίνεις, να βλέπεις λίγο τι γίνεται γύρω σου. Να βλέπεις το τάγκερ που στο κατέλαβαν, αλλά να μην λες οι κακοί Ιρανοί. Να καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό. Και να λες, ρε γαμώτο, μήπως πηγαίνουμε λίγο λάθος. Μήπως είναι στραβός ο γυαλός ή το τάγκερ αρμενίζει λάθος. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, να προσέχετε. Γεια. De ti me atormenta el recuerdo feliz. Cerca de ti no puedo ni mirarte. Sé que perdí porque tú te has marchado. Porque tú te has alejado, porque ya tú no me quieres como yo te quiero a ti. Me enseñaste a querer y por eso te quise. Me enseñaste a olvidar y por eso te olvido. Me enseñaste a llorar. Te olvido, me enseñaste a llorar.